İbni Teymiye diyor ki Müslümanların kafirlerin bayramlarına ait olan şeylerden herhangi birinde onlara ne yemek, ne giyim, ne yıkanmak, ne ateş yakmak, ne günlük bir adeti veya ibadeti iptal eden yönden benzemeleri helal değildir. Evet. Bu maksatla ziyafet vermek, hediyeleşmek ve bunları temin edecek alışverişler yapmak, çocuklar ve benzerlerini bayram eğlence düzenlemeye imkan vermek helal değildir. İktidar ısrarı müstakil ediyor. Hocam peki bu kandil gecelerinde hamur, irmik tatlısı, böyle şeyler yapıyorlar. Bizim bazı arkadaşlar kafirlerin ki yaptıkları bidatlar bizimkine göre bidat yani da denilmez çünkü dindeki ziyadeliğe bidat denilir. Onlarınki tamamen bir başka dinin hurafeleri. Onlar daha pis ve tehlikeli olabilir. Evet. Mesela Noel kutlamaları, Paskalya çöreği yemek, Paskalya gibi. Yavuzların yumurta ikramı. Belki bunu duymuşsundur. Ben hindiyi severim ama senede bir kere aklıma geliyor, o da yılbaşında. Ve bu sefer inadına gidip hindi alıp yemiyorum. Evet. Yılbaşında yiyorlar ya onlar, evet. Ekseriyetle. Bunlardan sakınman gerekir, hediyeleşmede bulunmaman gerekir. O an. Yani onlarla. Bunu anladın değil mi? Anladım. Kutsal günlerinde bunu yapmamak lazım. Kasıt bu. Tabii. İbadeti andıran, mesela onun dışında komşuna bir hediye verebilirsin. Yani senin bayramında, kurban bayramında İslam'a düşman değil, yakınlığı bilinen birisi ise et verebilirsin. Zekattan bile verebilirsin. Ama bu bizim bayramımızda. Evet. Onlarınkinde değil. Böyle bir kurgu yanlış mı peki? Kandil geceleriyle böyle bir şeyi... Şimdi bu bidat olduğu açıktır. Mesela öyle akrabalar var ki telefonda sanki sıraya giriyorlar. Hoca kandilin mübarek olsun, kutlu olsun. Sizinki de kutlu olsun diyorum ben. Bu sefer konuşma zorundasın. Onlarla. Bu bidattır. Seviyesine göre de günah vardır tabii. Bu açık yani. Sen de yani kutlamaya başladın mı, tebrik ettin mi, meşrulaşıyor onların bu yaptığı. Ebu Enes var ya, evet. Avrupa'daki. He. O ve Ebu Muaz da aynı şeyi söylüyor. Yani o kandil gecelerine diyor, bunları yemek diyor, caiz değildir diyor. Ha, onların yaptığı şu simitleri mi? Hocam irmik tatlısı yapmıyorlar mı güzelim güzelim böyle? Simit yapıyorlar, kandil simit. Simit yapıyorlar. Ha, şey yapıyorlar, irmik tatlısı alıp bana evimize getiriyor komşu. Helva da mı yapıyorlar? Tabii benim hamur pişiriyorlar. Helva. Kandil yapıyorlar. Tabii, çörek yapıyorlar. Herhalde tatlı. Ya bunlar yenmez diyorlar. Bu şimdi sıkıntılı bir mevzu. Aşure gününde aşure yapıyorlar. Mesela aşure. Ben aşureyi çok severim. Ben de severim. Yani yemeyecek miyiz yani? Onlar öyle söylüyorlar hocam. Bence almama gibi bir yakışıksızlığın yanında onları oturtup anlatman gerekir. Yani Hristiyanlara bunu yaparsan anlayabilirler. Benim dinimde bu yok dediğinde. Ama bizden birisi bir kandil yani amacıyla tebrik edip sana bir şeyler getirdiğinde bunu anlatman gerekir. Kaldı ki normal bir İslami komşu hayatı yaşasa o günün dışında da yaptığımız helvadan ondan bundan verebiliriz aslında. Her gün verebilirsin hediye olarak, ikram olarak. Tamam da o güne nasıl oluyor bu? Şimdi işte bizim noktan bıraktığımız yerleri senede bir iki gün şeytan dolduruyor. Bence ben bunu yemem gibi, reddetme gibi bir tavır takılmadan önce bizim o adamlara bunun olmadığını anlatmamız gerekiyor. Bunu anladın mı? Bunu anladım. Onu zaten elimizden geldiği yapmaya çalışıyoruz. Yok. Yemeyi reddedenler baştan reddediyor. Yok. Anlatma ihtiyacı da duyuyor. Biz alıyoruz yemeği hocam. Daha geçen seneye kadar da yiyorduk. Ebu Enes böyle bir şey söyleyince birkaç kişi biz de tırstık bunları yemekten artık. Şimdi bunu haram noktasına getirmek bence hoş değil. Haram diyelim. Tabii. Haram noktasına getiremeyiz. Zaten almazsan kalbi kırılacak. Yok, kalbi kırılacağı düşünmeyecektin. Almazsan ona tebrik etme imkanını kaybedeceksin. Bu sefer sana husumet beslemeye başlayacak. Evet. Yani kalbinin kırılması da bir yerde dert değil. O açıdan tabii. Yani meseleye yaklaşırken zemini hazırlayarak yaklaşman gerekiyor. Biz de mesela kandiller ne zaman aklımıza geliyor bu dersler? Gününde ondan önce bir insanları uyarmıyor. Doğum günü de buna dahil mi hocam? Doğum günü, hani şu çocukların doğum günü. O da şimdi ortam onlara bizden daha çok hitap ediyor bu mevzuda. Okulda, sağda, solda işte doğum günü, iyi ki doğdun gibi şeyler. Bazen okulda da bunu yapıyorlar biliyor musun? Çocukları alıştırmak için televizyonda, orada, burada. Geçen seneydi herhalde. Benim torunlardan birisi dede diyor, biliyor musun diyor, yakında diyor benim doğum günü. Ne olmuş dedi. Etrafı şey yapmak istiyor. Yani herkes hediye alır falan filan. Babacığım sen istediğin zaman benden hediye iste, ben sana alırım dedim. Sen de çocuklara hediyeyi hediye, o günlere yoğursun, yani o günlere tahsis etmemen gerekir. Yani bizim kendi bayramımızda bunu yaparsın ki çocuklara daha fazla elbise, giyecek, öteberi alındığı gibi. Anlatabildim mi? Anladım. Devamlı yaparsak problem kalmaz hediyeyle. Hediye bizde bayramda olur. Tabii. Bizim bayramımızda, ki ben onunla her gün yaş gününü kutlarım. Aynen biz mesela bazı şeylerde ortamı boş bırakınca, yani anneye babaya saygı senede bir gün mü olmalı? Evet. Onlar bütün sene unutuyorlar, senede bir kere akıllarına geliyor. Sen anneni babanı yanına almakla, onların yanında yaşamakla, hatta her kim annesi babası yanında yaşlanır. Daha hala cennete giremediyse yazıklar olsun ona diyor. Bunlar hep bizim boş bıraktığımız araları doldurma, yani faaliyeti. Hocam, Nurcuların sitesinde bir soru sorulmuş bu doğum günündeki yemek vermesiyle alakalı ve doğum günü kutlanması alakalı. Bakın Sayın Müslim'de şöyle bir rivayet var. Pazartesi benim doğduğum gündür ve pazartesi günü vahiy inzal buyurulmuştur. Evet. Pazartesi orucu hakkında bunu söylüyorlar. Delil olarak şöyle. Yani evet. Peygamberin Mevlüt Kandili var ya. Ha. Mevlüt Kandili'nin oruç tutulabileceğini, çünkü peygamber de zaten pazartesi günü oruç tutmasına sebep olan şeyin doğum günü olduğunu söylüyor ve Sahih Müslim'deki bu hadisi delil getiriyorlar. Bunun hiçbir alakası yok. Peygamberimiz hicret etmiştir onlar. Yani yılbaşı kutluyorlar. Peygamberimiz eğer bu kutlanacak olsaydı hayatında kutlardı. Biz zaten pazartesi günü oruç tutuyoruz. O oruç tutmaktan başka bir iş yapmamış. Pazartesi, perşembe oruçlarının amellerin Allah'a yükselmesi diye bir hadis yok muydu hocam? Bak. Ama işte burada diyor ki pazartesi benim doğduğum gündür. Ve pazartesi günü bana vahiy inzal buyurulmuştur diyor. Yani pazartesi orucu hakkında sorulan bir soruya böyle cevap veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bak. Şimdi neden bu gibi duruma düşüyorlar biliyor musun? Delil meselesinde dediğim gibi bunu önceden ihdas ediyorlar, yapıyorlar. Ondan sonra delil arıyorlar. Ondan sonra delil arıyorlar. Renkleri bile benzeşti, ha bu diyor. Eğer bu öyle olsaydı sahabe yapardı. Düşün Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'ye giderken altında durup gölgelendi yani. Evet. Elhamdülillah. Evet. Ağacın altında bile namaz kılınmaya başlayınca Ömer kestiriyor. Herhalde haftanın pazartesi gününü Ömer'in yok etme şeyi yoktu. Anladım, evet. Yapmadılar bile zaten. Anladın değil mi? Benzer bir soru daha var hocam. Sünnet yapıldığı zaman erkek çocuklarımızı bunun duyurulmasında, düğün yapılmasında bir beis var mı? Benzerden hiçbir şey geldi. Yok, yapılmasında bir beis var mı peki? Bu Türklerin bir adeti. Bazen başlarken bu bir sevinç emaresi oluyor. Ama ileride bu sünnetmiş gibi algılanmaya başlanılıyor. Herkesin yapması gerekirmiş gibi. Yani mesela sünnet düğünleri bile büyük bir kürtet masraf oldu ailelere. Mesela akikayı bu kadar önemsemezler. Ben sünnet düğünü yapmadım. Ya diyor, hadi düğünü falan anladık da diyor. Sünnet düğünü yap çocuklar yapmadın diyor. O sünnet değil mi diyor. Peygamberimizin sünneti diyor. Akikayı bu kadar önemsemezler. Evet. Çocuk doğduğunda yapılan yapılır. Erkene değil. Peki ya akikada 7 gün veya 1 ayın içerisinde olma bir şey var mı? 7 var, geciktirince 21 var. Peygamber 40 yaşından sonra hakikasını kesmiş. Herhangi bir sebepten dolayı yani yapılamadığında. Evet. Kendi ölçü kısmı. Kendi kısmı mı kesmiş? Tabii. O desene bir sıra iki de çıkmış. Tabii. Çok hakika yedik. Hocam biz var ya mesela Erol abinin çocukları var ya kesmemiş zamanında bilmiyormuş. Kendine de. Onları aldık. Ama Erol şimdi biraz yaşlandı için onun zarak etmedi gerekiyor. Onu yıkan babama. Babama atamış. Bizim tabii koyunla kuzuyla savamaz Erol. Zarak etmedi. Abi sana zarak etmedi. Sana bir yere gider. Benim var ya. Vay be. Düşün 40 yaşından sonra bile onu kesmiştir. Bunu önemsemiyorlar, başka şeyler önemsiyorlar. Hocam vereyim mi bana? Gelenek olarak kabul edebilir miyiz? Efendim? Güzel bir gelenek olarak kabul edebilir miyiz? Yok. Dine dönüşür. Bizde Allah adına yapılan her şey dine dönüşür. Az önce dedim ki mesela aşureyi falan helva götürme var ya. Her senenin hangi gününde evde bunu yaparsan git komşuna ver. Evet. Bunun adı ikram olur. Evet. İkram da bütün ömrün her saniyesine dağılır. Her saat her bir ikram yapabilirsin. Yani komşuna veyahut misafirine öyle değil mi? Dini bir meseledeki çoğaltma ve ama onu taksis ettiğin zaman bu yapılması gereken peygamber yapmak onu takip ediyor babasıyla. Her gün ikramı bırakıyor, senede bir gün ikramı gündeme getiriyor. Ondan mütevellit. Tabi. Biz de razı meselelerin önemine yani münasebetini anlatamıyoruz insanlara. Eğer çocuklarımıza her zaman hediye alan, bayramlarda onları sevindiren yani bir konumda olsak çocuklarımız yani tutup da senede bir gün yaş gününe hiç ihtiyaç duymazlar. Öyle değil mi? Toplumda bu var ya, toplumda olduğu için çocuklar algılayamıyor. Bir okullarda, de tabii televizyonda orada burada her şey çocukları buna yetiyor tabii. Eğitimleri diyor. Öğretmen diyor ki bugün diyor kardeşinizin bir tanesinin doğum günü diyor hadi hediye alalım ona diyor mesela. Çocuklar da şey oluyorlar. Etkileniyorlar çocuklar. İslami okulların hepsinde bu yayıyorlar. Onun yaş günü gelince okulda yaptırmadığında onlar küçümseniyor. Tabii. Yani ortam berbat tutuyor buna. Onun geçen sene benim kız mesela yalvarıyor mesela. Bütün herkesin çocuğu peşine sokmuş ablasını falan da yalvarıyorlar. Tamam ille bir pasta yapsın annemci olmazsa. Yani iş oraya kadar geldi artık yani. Çocuğun genetik maddelerimiz kat kat oluyor karşımda duvar gibi. Çocuk da zannediyor ki sen kıskandın ona onu almaktan. Hep önceki ihmallerin bedeli bu. İmajı değil de o biliyor mahiyetini. İhmallerin. Şey oluyor burada toplum psikolojisini aşamıyor çocuk. Mesela Belçika'da yani hiçbirisine yapmadık da yaptırmadık da. Bunu anlıyorlardı orada biliyor musun? Bizim dinimizde bu yok deyince. Şimdi burada bu sözü kolay diyemiyor çocuklar. Evet. Orada saflar daha kesin hocam ondan. Vitir namazında dua ederken elleri açıp dua etmek gerekir diye söylemiştiniz hocam. Yanlış mı hatırlıyorum? Vitir namazında dua ederken Unut da pardon. Evet. Elleri açılıp ifadesi evet. Nerede hocam? Ben rast gelemedim de. Hatırlıyor musun? Ya dua edilir diyor ama elleri açılacağını söylemiyor. Grupta gelen bu. Grupta gelen bu. Şeyi biliyor musun? Süleymancılar böyle parmağını şöyle yapıp ellerini avuçlarını birleştiriyorlar. Bu ne? Nerede? Bu yok. Ama bu duanın tarihinde elleri böyle yaptı yani elleri kaldırdığı var. Ondan sonra koltuk alıp görünene kadar kaldırdığı var. Ellerin birleştirdiği ve açık olduğuna dair bir şey var mı? İlla şöyle yapman gerek. Elleri açmak. Ha, illa açman da gerek. Normal değilse yok. Elleri kaldırdı. Belmeni bir kaldırın, böyle olabilir, bir kaldırın, böyle olur. Teravihlerde vitir namazı cemaatle kılınabiliyor değil mi hocam? Her zaman kılınabilir. Her zaman? Tabii işte. Gece namazını ailenle, cemaatle kılabilirsin. vitir kılabilirsin. Teravih 4 de kılabiliyoruz, 2 de kılabiliyoruz, evet, değil mi hocam? Tabii. Topluca 8 zekat var mı? Efendim? Toptan 8 zekat var mı? Aşağıdan Cabir'den gelen hadisler var ya aşağıdan. Evet, 4 kılar, bir 4 daha kılar diyor. Ve onlar uzunluğunu ve güzelliğini sorma diyor. Ondan sonra gece namazı 2-2 diyor, 2-2 kılıyor var. Yok, bir kere de 8 zekat var. Böyle bir rivayet yok. Efendim? Bir kere de 8 zekat var. Başladı 8 zekatın sonunda. Terapiye 8 kılmıştı. Yok. Toptan 8 kılmıştı. Yok öyle değil mi? Öyle yok. Peki hocam, bizim gibi insanların şu an 20 zekat kılınan bir camiye gitmesi mi hayırlı? Yoksa 8 zekat evinde kılması mı hayırlı? Şimdi vakit namazlarında cemaatte bir sorunumuz yok camiye gitmeden. Evet, ama teravih namazı Allah göstermedi. Evvelki gün damat geldi. Ona sana teravihe gidelim mi dedi, gidelim dedi. Hiç orada da ben teravih kırmadım. Nerede tamam gidiyorsunuz hocam? Yıldız'da. Burada. Ana! Farzı yetişemedim. Ya sabah namazını yine bu iyi kılıyordu, öyle değil mi? Sabah namazı en güzel kılıyordu. İyi kılıyor. Ben de hep ona kastederek şey yapıyordum. Ondan sonra eve geldim, tabii damadı bırakıp geldim. Ondan sonra çocuklar soruyorlar, nerede Mehmet diye, onlar da Mehmet, Formula 1'de dedim. Hakikaten Formula 1 arkadaş. Yani bu yönlü huzur diye bir şey kalmıyor namazda. Normal şartlarda kıldıran bir cam olur hocam. Efendim? Normal hocam şeyini teravihle kıldırıyorlar mesela her ilçede. Hatimle de. Hatimle, özür dilerim. Valla riayet ediyorsa bence onların içinde görülmede hayır var. Yani 20 mi kaldı onların için? Yok. Biz Mekke'de Medine'de bile 8 rekat kılıp çıkardık. Yani 8 kılıp çıkmak hayır. Tabii. Yani yok, sorumun cevabı aslında şey, merak ettiğim oydu. He. Hocam bayram namazı ikinci gün kılınabilir mi bayram? Bayram namazı? Bayram ikinci günü kılınabilir mi? Valla bayram namazı sünnettir. Anlatabildim mi? Benim burada yalnız kaldığımda yaptığım, eğer bayram namazı aynı gün, bayram aynı güne denk gelmediyse ben ikinci gününü gidip bayram namazında onlarla görünüyorum. Biz öyle yapıyoruz. Böyle. Onu da bundan dolayı, bu benim kendi amelim yani. Hocam, Kur'an-ı Kerim Allah kıyamete kadar koruyacaktır deniyor. Dini koruyacak, evet. Orada vahiy mi koruyacak yoksa Kur'an'ı mı koruyacak? Böyle bir vahiy. Şey var mı orada? Dini zikri. Yani sünneti de koruyacağına dair bir işaret onu, var mı orada? Ondan dini dedim ya, zikri diyor. Biz Kur'an'ı koruyacağız, vahiy koruyacağız değil. Onu biz indirdik yani zikri. Ve onu biz koruyacağız diyor. Neden Kur'an deniyor da zikir diyor? Zikredilen her şey. Hayır. Zikir adı altında zikri. Yani vahiy olarak zikredilen her şey. Zikirmiş olanların tümü. Vahiy manasından. Tabii. Bazı insanlar da bizim Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her konuşması vahiydir. Bu Allah-u Teala'nın kontrolü altındır. Bir hata yapmış olsa Allah tarafından düzeltilir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّ يُوحَى ayetini bazen verenler, yani sünneti de içine aldığını, sünneti içine aldığı doğru ama mutlak değil bu. Kur'an'ı da içine alıyor. Anlatabildim mi? Yok. Şimdi o kendi ne konuşursa kendiliğinden konuşmaz. Ancak onun konuştuğu vahiydir ayeti var ya. Evet. Bu sünneti içine alır ama sadece sünnet için değildir. Ama sünneti de içine alır. Kur'an'ı da kastediyor. Tabii. Sünneti de kastediyor. İkisini kastediyor. Ha. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine gelince bazen burada insanların yanlış anladığı konumlar olabilir. Mesela hurma ağaçları var. Aşılama meselesi. Ha. Peygamber aleyhissalatü vesselam hata yapardı ama hatası düzeltilen birisiydi. Evet. Sorun bu. Onun için peygamber teşriatta hatasız değil. Bunu anladın mı? Ama hocam, o zaman sahabeler peygamberimizi o kısmını yanlış mı anlamışlar? Yanlış yani değil. Yani vahiymiş gibi algılayıp da ağaçları, hurma ağaçları aşılamamışlar. O zaman o anlaşılmamıştı. Peygamber de öyle anladıklarını düşünemiyordu. Neden aşılıyorsunuz ki? Bırakın, Allah takdir ettiyse olur dedi. Ve o aşıya mani olduğu sene hurmalar meyve vermedi, biliyor musun? Biliyorum. Peygamber yani aşılama ile olacağını bilmiyormuş demek ki. Tabii. Ya bu da ona ölçüsünü bildirme gibi bir hikmet taşır. Ondan sonra diyor ya zaten bir hadiste devamında, dünya, işte benden dünya işlerini daim. Benden daim. İtikaf illa 10 gün olmalı. İtikaflara baktığımızda 1 gün, 2 gün, 3 günde olabilir diyorlar. Şimdi peygamber eğer örnek alınacaksa Ramazan'ın son 10 gününde itikafta kalmıştır. Hep de böyle yapmıştır. Bir günde olur mu, 2 gün olur mu? Peygamber Ramazan'ın son 10 gününde yapmıştır. Ne var? Ama Müslim'de, Bukhari'de Hazreti Ömer'den gelen bir rivayet var ya, ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye devrinde bir gün haremde itikafa yani nezretmiştim, yani adamıştım, adanı yerine getirdi. Bu delil olmaz. Meşru olmasaydı adanı yerine getir demezdi. Şöyle, adarsan adağını yapma zorundasın. Ama Ramazan'daki itikafı soruyor, tekrar onu soruyorlar. Peygamber Ramazan'ın son 10 günü yapmıştır. O zaman şu çıkıyor, Ramazan dışında da itikaf olur. Adak olarak geliyor. Peygamber Ramazan'ın son 10'unda yapmıştır. Oradaki itikaf daha fazla ibadetle meşgul olabilmek ve Kadir gecesini yakalamak. Siyer'de şöyle bir konu anlatılıyor. Peygamber ölüm döşeğindeyken... Kim anlatıyor? Siyer'de. Ha, Siyer kitaplarında. Ölüm döşeğindeyken birisi gelip diyor ki sen diyor bana diyor gazve dönüşü vurmuştun diyor sırtını. Ben de hakkımı alacağım diyor. Peygamber sırtını açıyor. Mühürü görmek için. O kişi bunu yapınca öpüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtını. Sadece onun mühürü görmek için. Dediğiniz gibi yapıyor. Bu sahih mi hocam? Vallahi bilmiyorum. Bunun için yaptım diyor. Başa değil. Şey ismini bilmiyorum. Allah Allah. Okudum ama başa onu geçiyor. Kaleminiz var mı? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kalem olan var ya. Ama bunu işaret et sen. Sen Siyer'de mi okudun anlatılıyorum. Şey duydun. Hocam Siyer'de okudum da şeyde de anlatılıyor yani. Böyle hocalar bunu anlatırlar. Siyer'de savaş esnasında olarak geçiyor yalnız. Ne diyor? Savaş esnasında. Savaş esnasında. Savaş esnasında değil mi? Ben de hakkı alacağı olan gelsin alsın diye. Yani ben de ölümüne yakın. Ölümüne yakın diye. Vefatına yakın. Hocam bu kadınlar... Saat hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tamam ben notunu aldım. Geçen şey de anlattı onu. Kadınların her ay 6 günü yapmalarında beis var mı hocam? Kadınların? Mesela 12 kadın her ay bir tanesi çeyrek altın veriyor. 12 tane altın oluyor kadının o ay. Ertesi ay başka bir kadına bunu yapıyorlar. Ertesi ay başka bir kadına. Böylece 12 ay geçiyor. Herkesin 12 tane çeyrek altın olmuş oluyor. Yine bunlar her ay kenara biraz para koyup tasarruf edemiyorlar. Koysalar bile harcıyorlar. Evet, böyle bir çözüm. Ama gibi. Altını olunca başkalarına da alma zorunluluğu çıkıyor ya. Evet. Artma yok hocam. Bir nevi, hani ben bir zaman bir buzdolabı meselesini anlatmıştım ya Eyüp'te. Ne meselesi? Buzdolabı alma. Hani taksitten alamıyorum, faiz koyuyor. Evet. Adam tutup da 1 milyara hangi maaşlı birisi peşin para verip buzdolabı alabilir? Herkese bir ay dolap. Her ay bir en ihtiyacı olan insanı öne koyarak veya kura ile bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu bir yardımlaşmadır, bunda bir beis yok. Ne, nasıl yasaklayabilirsin? Evet. Anladın değil mi? Anladım. Hocam bu... Sanki cambaz ayısı eğitir gibi kadınları eğitmedi biraz hoş oluyor bu. Başka türlü kadınlar israfçıdır. Hocam erkekler de öyle. Ama burada ben altını alacağım diye yemek için verdiğim paradan kısıyor ha. Tabii tabii. Sana bu sefer az yedirmeye, içirmeye bakıyor çocuklara. Hocam bu olaya karşı çıkanlar da var yalnız sizin dediğiniz olaya. Ne gibi? Şimdi şöyle bir program çıkıyor burada. Diyorlar ya ben tabii onu katılmıyorum onlara da. Şimdi her ay bir altın alınıyor. Altın bir düşüyor bir yükseliyor. Fiyat oynuyor orada. Bundan dolayı sıkıntı oldu. Buna haram diyemez. Sıkıntı olur. Bu işi. Evet, aldığın borç türlü hocam. 100 dolar borç alıyorsun. Ödeyeceğin zaman hocam, da artıyor. Hocam biz bunu arabada yaptık. Şimdi bu ödeme devamlı altın alıyor. Biz bunu arabada yaptık. Esbaş olarak şirket vardı. Esbaş'ta yaptık ilk zamanlarında. Bu tip bir kampanyaydı bu zaten. Bayağı bir karşı çıkan hocalar da oldu buna. Biz bunu fetva almak için şey yaptık. Daha bayağı bir... Efendim? Buna fetva vermeyenler şimdi... Hocam buna fetva vermeyenler şimdi banka faizlerinde fetva veriyor. Maalesef. Doğru söylüyor. Bu dilim aynı oluyor hocam. Yapma. Öyle mi? Dilim aynı. Sizin anlattığınız aynısı. Bu şekilde bir kampanya. Yani her ay bir kişiye araba almıyor. Tamam. 15 kişiyiz biz. Neresi kampanya? Her ay bir araba almıyor. O kadar. Neresi kampanya? Yok benim mesela ben... Mesela bu ay diyelim ki sen arabayı 10 bin liraya aldıysan ikinci ay 10.300 olabilir. Bu senin koyduğun bir şey değil, tasa değil bu. Ben arabayı da aldım o şekilde zaten. Bana da bakan şey gelmedi yani mantıklı da gelmedi. Yani... Dediği gibi belki karşı çıkanlar şu an faizle bile bulaşıyor. Zaten sırayı da kurayla belirliyor. Bana bakan sen hepiler sen haksızlık yapmıyorsun. Vadeli alışveriş, faiz yükleme. Hocam 30 kişi bir araya geleceksin, 20 kişi yine şey yapacaksın, ne alacaksın? Çocuklar su da içemem ha. Görmeyin o şeyi. Yok. Arkaya ses duymak için biraz bağırıyorum ya. Evet. Hocam ben de zaten o yüzden ses geliyor. Duyuyorum. Bak hocam zaten... bravo valla arkadakiler duyuyor. Ne diyor? Problemi de var bende. Duyuyorlar arkadakiler. Duyuyorsun öyle değil mi? Bak Burak problemi de başladı bende. Yapma. Haa demin ondan diyordu. Yavaş yavaş hepsi belirir her o. Benim gözlerim görmüyor. Ben de eve saklayalım istersen. Rabbim hayırlısını versin. Dur ya korkutma hocayı. Gözleri görmemiş şoförü gibi. Nasıl yok, duyuyor? Yok gözüm Rabbim dur hayırlısını versin. Var mı? Dur be sonra yine devam et. Var mı? Uyuyan kişinin Fatiha'yı okuması olayı var. Mesela şeyde İbn-i Teymiye'nin okunmayacağı görüşünde olduğunu okudum bir kitapta. Ondan sonra işte aklımda kaldı ki İmam Şafii'nin o bir tane alimin şeyi var. Okunacağına dair. Arka seni dinlemiyor. Onlar başka terler. Yani bunun şimdi bir okunacak mı, okunmayacak mı Fatiha? Uyan kişi Fatiha'yı okuyacak mı, okunmayacak mı? Arkadaşlar duymadı senin sorunu. Arkadaşlar doğru mu? Biraz sesli sesli. Sesli mi gerekiyor diye bir soru soruyorum. Sesli hocanın, okunan namazlarda sen şey yap. Hocanın arkasında imamla uyduğun zaman sesli namazlarda Fatiha okunması gerekir mi, okunmaz mı? Uyan kişi. İbn-i Teymiye'nin bu konuda okunmayacağına dair bir görüşünü okumuşsun mazhabı onu soruyor. Evet. Sesli okursa okunmaz. Diye. Evet. Sen ne okudun başka bu mevzuda? Şeyde, o dört ciltlik değil, fıkıh sünne mi vardı? Evet. Orada mesela İbn-i Teymiye'nin görüşünün bu olduğunu yazıyor. Ben de oradan okudum yani. Ha. O zaman namaz kitabını oku görürsün. Aslında buna birisine ödünç verdik bir daha da... Torpido da var, vereyim sana. Maşiyansız zaman güdük güdük güdük diyor yani. Bu mahsuslik de sabitten geliyor değil mi hocam? Bu mahsuslik de sabitten, Ebu Hureyre'den, bir sürü sahabeden var.